أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة السجدة دا درويشتم آيات څخه شروع بیا تر جرشم آيات پورې چونو دا جرشم آیات نو دا سورت فای هم دی ختم شو دا سورت یل سجده دا دی وسنی درس ربط دا ما قبل سر پدی که دی چه ما قبل دا پرون درس چه دی چه پر کم آیات ختم سو یو که آغا تسی وگری دا پرون دا درس اخیر نی آیات آغا دا دویشتم آیاتی و من اظلمو من من ذکر بی آیات ربیه ثم اعرض عنها چ الله ول در هغه چانو ډیر ظالم څوک شدت د الله تعالی په آیاتو باندې پند ورکول کیږي نصیحت کول کیږي او دای مخزنی اړي نو الله پاکل ان من المجرمین منتقمون نو چې دا کار کوي خو مجرم دی چې د آیاتو پند ورکول کیږي دای مخ اړي نو د مجرم الله ځکه کسات اخلم دغه د دې اعراض کاوه ولا کاوه خو تکذیب نو دغه آیات څخه هم د دې تکذیب ملمه دی داغس چې مخ کې تیر سي خدای غم د کوپارو د مکذبینو بحث را روان او چې چا به د مثال تر قران نه مني چا د سالت نه مني چا بل قیامت نه مني خدای ګر د قران تکذیب وکنو نو چې دغه خبر اخو ته بیان سوي و د تکذیب د دې د اعراض دتی بیان سوي او په دې باندې نبی علیه الصلاه والسلام ته حزن او غم پیښ دی نو چې نبی علیه السلام ته به حزن پیښ دی به گای گای د اعراض د وجه څخه پر نبی علیہ السلام نہ بلد نو مانی میں شول چا بول دا جادوگر دی چا بول چا دا شاعر دی بل بول جما کار نہ کی وس چ وکړه خور کی اغه وکړه دا غرخ شنجینو مان به پر شول پر نبی علیہ السلام پدی کی به مؤمنان تم حزن پیش دین ولی خو مؤمنان کلمه فر ویل لا اله الا الله محمد رسول الله د بد د اهانت کا دا سپکاوی بیا کاو نو او گاکی هم نبی علی صلوات و سلام ته حزن پیښ شو د چیر سبکان څخه مؤمنانو ته چې دا پای کی خبر ما درو چې اعراض کاو تکذیب کاو نو پیغمبر غم جنې مؤمنات فدا اوس داس کی چې موږ وای نو الله تعالی و نبی علی صلوات و سلام ته هم تسلی ورکی دا ورکی پدری سلور کم اور کی وہ مؤمنان ته هم تسلی ور کی دا دغه تسلی چې وته را شروع سو ودی ته په تسلی کې بیرته کپار غرد سوالونه کې دوه سوال لري دوغه دوه سوالو جوابونه هم ور لري ور کی نو خلاصه د نن د درس دا سوال چې مؤمنان او نبی علی سلام ته تسلی ور کی داډ ور کی الله تعالی اطمینان ور کی پر تسلی چې دې سوال کې دا جوابونه ور کی دوه سوال لري دا جواب نو الله دې فرمایي اول ولقد فتاقق سر علاوي اتينا مجور كريو موسى وموسى عليه الصلاة والسلام تا الكتاب كتاب چه تورات دي اغتا مو كتاب ور كريو اغتا كتاب سنگ ورسا وخبل قوم تا اولا تسلي داخل تا چه اغتا كتاب خبل قوم تا سنگ ورسا خو مشقات برداش کرل خو دا داغ قسم سخ نبی علیہ الصلاۃ دا موسی علیہ الصلاۃ والسلام دی زیرا و چه فذهب انت وربک فقاتلا ولتو خدای بدا جات کو از مرجات په واسنه کې جینا ها هنا قاعده د لې مرجد تر ناس چې واسه چکری دی ونیوي تا خدای بجاد وکي دا غنه ما یو نه منه ما زیدر ته پیش بل نور خو د دې رقم رقم تر زونه چې موسی علی صلوات و سلام یې زیرا نو چې هغه دغه مشقات برداشت په تاتم کتاب در کول سوې دغه مشقات به وړي دا دره کم ندی چې نبی ته کتاب ورکول سوې او دی به دغه سیموت په خلک ورسره منځ خبره بخلاص دا مقابلی دي جنگون نه جن فقط دا نمونه ورته پیښ کړ نور تفصیل والا نور کی ولقد بتحقق سره اتینا مجور کړو موسی او موسی ته الكتاب کتاب موسی ماز و نبی علی السلام تر پیات کې چې قصه خنو تا ته تفصیلی معلومات ولې خصو ذات یې رسوي چې موسی در پیات کې هغه څونه مشکلات وګالل هغه چې د تحمل د مشقات وکي ته به هم کې دا یو تسلی فسالا فاكر توايد ومتسلي ده فلا تكنت مكر في مرية فشك من لقائي ده در كولو وده ملاقات كولو سخهي ده ده كتاب ده قرآن ملاقاتي تبا بخبره پوسي دلت سنعتي استخدام سوي دي سنعتي استخدام پا بيان كي الترازي ده مختصر المعاني ده معاني ده بيا بيان ده بجعك فا بجعك الترازي ده اغه دا چې یو نوم ذکر سی یو توري ذکر سی دا څه چې کوم معنا مراد ده بیا چې زمیر تراجه کینو بر بل معنا ځنی مراد شي دلته کتاب ذکر شو د کتاب څخه مراد تورات چې موسی ته مش کتاب ورکړو داغه د لقائه زمیر چې دی دا و دغه کتاب تراجه دی مګر دلته په قران بر ترجمه کیږي کتاب ګوره په زمیر چې ورتراجه کې د کتاب قران مراد شو او چې خپل هغه زمیر نه راځي خپل چې د کتاب توري پر دغه ځای باندې مراد ځنی تورات نو موسی ته چې شو ورکول سوی کتاب معنا تورات فلا تكنت مكر محمد عليه السلام تختاب دي في مريكن فشك من لقائد وركول سخهيد دا كتاب چ قران دي تاتم قران در کول کی شک ما کو در پرکیج ته بم صاحب کتاب سی فمزمن کدا اس پویری چ موسی عليه السلام ته کتاب ورکول سوت څنګه مشقات برداشت کړ ته به شک نه کای تاتم کتاب در کول کی چ قران دي اغه سم مشقات به گالی لک چا چ گاری ولا ک موسی عليه السلام فلا تكنت مكر في مريت فشك من لقاء دور کول سخه در کول سخه هی دجه چا دجه کتاب چ قران دي بل تسلی وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلنا مجر زولي وهو دغه کتاب چدا د تورات دغه خدان د مو هدایت ګرځولي ولې بني اسرائيل د فار د بني اسرائيل چې اولاده د يعقوب عليه السلام د وغو د فار هدایت د تاته چې کتاب ورکول کیږم د امت ته فار هدایت دي دام لار شوونه ده نو اوغه د موسی عليه السلام کتاب چې خلقو ته هدایت ستا کتاب او مخربو بس امت ته هدایت نو دا کتاب خو دغه ارز شه د جده فار ته مشقات یو شه د جې کتاب د فار ته د خلقو پیغورونه یو شه د خلقو هغه اذیت و زیره و نه چتا ته درکې دا یو شه ولی خدا هدایت د خلقو ته فار په خلقو چې کار نه لري دا نه ونی د خرګ عوام چې چا یوم لار شنه ولا د نه ولا د کسی ورته کی دی براوی تاسو شې او تاسو رنه سي ات کی درجه به وګرځي خو په د کار نه لري کله د ته ول چې دغه ګنا د حرام دی دغه ګنا د حرام دی دغه ګنا د حرام دی پر د بل خبره و در پر دغه راو غردی بیا دا دی دغه باندې کی دې دغه باندې بار بیا کې پر دې بدل کېږي نو الله پاک چې ستاسو کتاب هدایت او خلق ته د خلق ساتيري نه دي خامخا به خلق مقابله کې ګوره وجعلناه هدن هغه د خلق د پاره هدایت نو خود موسی مقابله خلق کوو او دا ستاسو کتاب نو هم چې دی هغه د پاره د خلق هدایت خود به خلق مقابله کې نو ته صاحب د کتاب هم یې صاحب د خطاب هم یې الله ته د خطاب په کتاب درک مشقات درته ګوري فسيو امته دا درې تسلیخ و چاته سولې و نبی علی سلام تسوی چې یو موسی علی سلام ما زیور پیات کی بل دا د چې تاسو کتاب در کول کیږي قران شک شوبه چې پکښ ونه کې قران تاسو در پر کیږي نه کړی بیږي پر به در کول سي تاسو نو دا چې کتاب تاسو در کول کیږي صاحب کتاب سولې د موسی علی السلام پر رقم سو هغه سي مشقات بګالي او کتاب چې دی د موسی علی السلام غي هدایت او استغیم هدایت د خلکو د پاره خمخه به مقابله خلقي وسو مؤمنانو ته چې شور کی تسلیب سي ور کیده ما مؤمنانو مغم جنگ د سپرمای وجعلنا لوي مشجر زولي وا منهم دغه بني اسرائيل څخه ائمه امامانو پيشوايان پجن کې په دغه بني اسرائيل کې خونه بره چې شو بره نور امامان الله تعالی پکښ پیدا کړل د موسی عليه الصلاه والسلام جن به خلکو تر ساو پدې کې موږ امامان ګرځولې د جن څه کار کاوه د امامانو يهدون بامرنا يهدون دي شوونه کول هدايت کاوه بامرنا په امر او په حکم سره زموږ نو دا امامان مش څه وخت نه جوړ دا شرط دغه دی اوس بیانې ملګری شرط ورستو لما هغه وخت صبر او چې دی صبر وکړي چې د موسی علی صلوات و سلام باندې کوم چا ایمان راوړي چې د امت کې او غوچ پر د مشقات باندې صبر وکړي د کفار په مقابله صبر وکړي الله تعالی د دې درجه ور بلند کړ په دې کې بر امامان جوړ چې ته بم د موسی علی سلام جن تبلیغ تبلیغ دا الله دا صبر باندې را بنا کیږي په د نبی علی سلام امت ته وایي چې ته بم د نبی علی صلوات و سلام ته کوم مشکلات متوجي دي تا ته کوم مشکلات متوجي دي پر دې به ته صبر کړې بیا بس سره او تعالی امام جوړي د خلکو د پاره مخکښ پېښوا به په جن کې درس جوړي ولې دا پر دا صبر را بنا کیږي کې دای ترجمه ته به متوجه است وجعلنا مشجر زولي ومنهم دغه بني اسرائيل څخه ائمه امامان ائمه جمع د امام د پېښوا او مخکښ ته وای نو دې مخکښان پر پېښوایان مکر په جن کې يهدون دي هدايت کاوه شوونه کول وخل او ته حق را بدل به امر نه په امر او په حکم زموږ حکم ورتسوي ونه دا کله دا کار وسو ما لا شرط دغه دی ورسته باندې کې لما صبر د دې چې امامان جوړ سره لما هغه وخت صبر وکړي صبر وکړي ځان یې چنکی و د مشکلات ته وکانو بی آیاتنا یوقنون وکانو دی و بی آیاتنا پر آیاتو باندې زموږ یوقنون یقین کوونکی و دې چې زموږ پر آیاتو یقین کړی و د یقین تقاضا دغه د بره به صبر کړي دا مومنان چې اوس پر دین صبر کوي ولې پر د مشکلاتو هم صبر کوي ولې چې دا کوپار صورت متوجي خدای پر دین یقین لري د جنه څخه نه اوري پر دغه یقین دی نو چې اوس مشکل راځي وای جن خو نه درته پرېږده مسیح دستا مشکلات ته بوجا ورکړي مشکلات ټول نو دوی هم دا صبر کړی وو وکانو بیا آیات نه یقینون دوی زموږ پر آیاتو یقین کوونکي وو نو د پیغمبر امت کې درس ور لره ورکړي چې ته خو پر آیاتو باندې یقین وکړه پر یقین سربېره صبر وکړه نو بره به تاسو امامت درکول سي بره به تاسو پېښوي په جن کې درلره در کول سي دا تسلی او امت تسو د نبی عليه الصلاه والسلام دا د دنیا تسلی ورلره ورک چې په دې دنیا کې به تعالی او تعالی د امامت و درجه ته ورسي د مخکشي چې خالق به په تاسو اقتدا کیږي دا بره به تا واقعي پر حق بوجي چې صبر وکي د اخرت د غور کوي تسلی ورکی و دا امت د نبی عليه السلام چې دا خو په دنیا کې وعده د چته به امام کړي امام دغه د خلق په تاسو اقتدا په جن کې وکي جن به راستاسه اخلي دا اخرت په سلا ده ان ربک هو یفصل بینهم ان به شک ربک ربستا هو دا غرب یفصل فی سلکی عملی فی سلای خود دلیل فی سلا ده دا دلیل فی سلا خود دا روزمره قران بیانې جو په ګرد جهان کې بیانې چې دا سارس دا قران خلاص تنه یواز مساجد ته موږ ورش په دا مدارش کې دا تفاسیر خلاص دا درسي جو ویل کیږي درسي جو ویل کیږي خو دا ګورته چې حق باطل بیان یې نو یو قولی فیصله ده قولی خدا غده وسم کې ول کیږي روزمره یو عملی فیصله ده عملی فیصله ده غده چې کافر ته واسطه لار ده غده ورځ دي ځه بس دا غدي استاد اس ول مؤمن ته واسطه زي ده جنت دي ځه دا عملی فیصله ده نو الله ودا مؤمنانو ته بل تسجد دا غور کی چې پر دې دنیا امام درسه جوړوم په آخرت کې عملی فیصله هم بیا په خلکو باندې وینم په عمل کې به فیصله اوس کافر چیرې ته چیرې ده قصد التوای په دې کې د آخرت ته فار چې شو کی تسلی ور کی ان به شک ربک ربستا هو دا غرب یفصلو جلاوالی راولی بینهم په منځ کې دغه انسانانو شته مؤمنانو کافرانو يوم القيامة فورس كده قيامت في سلا خن مال كما في سلا ده قول في سلا ده خبر يا اخو وسع ده ده عمل في سلا ده على تكي فكما مسالك في سلا وكي فيما فاغ خبر كانوا جدي و فيش فاغ يختلفون دي اختلاف كا شبه دي دنيا كي اختلاف كا جنات درجه زام مستقبل تي لك الى بدارك خطاباسه ده ميلوس مؤجه د شو کوڅه مو اچي دغه جنت او دوزخ دی راته دی دی کې دغه جنت او دوزخ در دوری که برای بز پرشان خوند واخلم الله و په دغه کې چې د دې اختلاف کوي منی بلی نه منی په دغه مسله کې به عملی فیصله وسی چې چا من له هغه به برای حق به ښکاره سي جنت ته بولار سي چې چا نه من له هغه به دوزخ ته ولار سي نه دا فیصله قولی نه ده عملی ده پر دې دنیا د دلایل او دلایل دا نه به قولی ده نو کدا یې په مضمون په دې لیست دغه د بینهم زمیر چا ته راجوس دا و دغه انسانانو ته راجوس چې مؤمنانو کافرانو الله وی دادی ترمن سپی سلا کم داغ سی نفاتیر چه فقط خبری که بالا رو پرداغ را کم خبر خلاص است ولی چه حق بیار سو بالات انسان مرس ایچ سلا نست یا عملی پی سلا پا پسیده نو دا تسلی و چه تس ولی و امت دا رسول الله صلی اللہ علیه و سلم چه چه اغا حزن گالی وی گالی پر آغا دوی خبری را بناسی پا دی دنیا که امامت پر را بناسو دا خلگو مخکش بسی دا خلگو پیشوا بسی پا دین که پا آغا دنیا که عملی پی سلا پر را بنا کی رستا پر داغ مشکلاتو چه تیو گالی عملی پی سلا دی جنت تی تب جنت تی مخالی پا دو رخت جن تر دې ځایه پورې هغه د تسلی مسله خلاصه سو چې درې تسلی و نبی علیه السلام ته ورکول سوې دوې تسلی و چا ته ورکول سوې مؤمنانو مال په دغه تسلی په باره کې خو نو چې دی دوې پوښتنې کوي دوې شبهې وړاندې کوي یوه شبهه د کفارو دغه ده بلل دا خو نو ته وایه چې خدای پاک عملي فیصله کوي په آخرت کې باره دا کافر چې دی دوزخ کې ور اچي دا مؤمن چې دی جنت کې ور اچي د کافرو خو نو د خدای پاک بد کېږ ولیکې در سره ومنم ولې منم ولې بد راڅه کېږ زما استاد څه پارکې تا تیم سترګې در کړي دي ما تیم تا استاد څه د خدای بد کېږ ستا څه بد کېږ په خبره کې دای سپوږی دا د دې سوال دغه دی چې نبی علی سلام ته په ورځ قیامت الله عملي فیصله کوي تی دوزخ ته چې ما جنت ته چې موږ هم دوزخ ته نه چې ته نو څه پر ما باندې تر ما پر خدای پاک باندې ګرانې ستام دغه دوه غوږ دي دوه سترګې دي لاسونه دي زما تم دغه ډوډۍ خورې زم دغه ډوډۍ خورم تا جنت ته بیایما دوزخ ته بیا د زه ولاکه ومنم الله پاک وایي دا به ته منې چې دا یې ورښي چې دا سوال دې در دپکه چې تیه کوې چې زه د خدای په نیز ولې مبغوز یم د خدای تر نظر لاته ښه یې که زه ښه یم د خدای تر نظر دواړه ښه یي ته ځان ښه بولې زم ځان ښه بولم دا رقم الله پاک وایي هغسې نه ده ګوره چې دا یې ورښي اولم یهدي او لم يهدي اي هدايت نكي شوونه نكي لهم ودق كفارت چه كم سونه دير اهلكنا مجهلا كرجي من قبلهم ده مخ كدر دي من القرون ده پيروي سخه په سبب ده عمل ده دي نو ده كتاب خورا واخل تاريخ خوب گوره چه سونه پيروي يجي قرنونه چرسي ويجي تاري او نسلونه چرسي ويجي الا ده دي ده عمل په خاطر هلا كرجي نو چه ده خدای تر نظر شوي نو هلا كولي ويجي چې دا کفر د الله تعالی تر نظر شوی کافر ته ځان بد نه بولې چې ته ما دوزخی بولې زه خو ځان دوزخی نه بولم زه خو جنت ته ځم الله خبر دې دنیا ما هلاک کړي دي کنه منی الله ویم شون دغه د مکه مشرکان تک کوي ګرځي چې مساکین هم په کورو کې دي چې کوم خدي شام ته سفر کوي خو دغه مدائن صالح چې ورته وایي د شعیب علی السلام خو دغه ګرځ د کندوالې وسم ولاړ دي دا دی اوس کې په ټلویزیونو پر د ټلیفونو ښکار کوي خو چې په دا کورو کې چیرې دغه ولې هلاک شو که ته ودانه ویل هلاک سو خو مړه سوي دي نسل یې کمه دی بابا یو څوک چې اوس د مثال توره سړی مړ سي خو زوی یې پاتې سي هغه چې مړ سي لمسی یې پاتې سي د دغو قومو لمسی وکړ وسی سو نسل یې پر مځکه نسي خو دا مرمدار عذاب او په یوه پله الله په پناه کړي دي چې چخې نه ده پاتې سوی چې دا د کې دی د بل دی د بل دی ګرته هلاک سو خو دا خطي دا نمونه ده نو خو معلومه ده چې د الله تر نظر ته ښه نه یې دا خبره یې غلطه ده چې که یې چې زه نه منم چې کافر د خدای بد یې ایسي بد یې ولي ایسي ښه ایسي الله وایي دغسې من بد یې ایسي چې بیا ما د زنګو کښې نه یم نه دي پرېښي ګرد مې هلاک کړي دي دغسې ورته وایي اولم یهدي ایا ښوونه نه کوي ښوونه نه کوي لهم و دغه کفارو ته کمه خبره دغه خبره دوی ته دا ښوونه نه کوي چې کم بیخي ډېر اهلکنا موږ هلاک کړي دي من قبلهم مخکې در دوی من القرون د قرنو د پیړیو څخه د عمل د سبب د عمل د هغو خلکو د هغو د عمل د وجې مې هلاک کړي دي کېدای سي په خبره پوه شي خو دغه خبره تا ته باید دا ښوونه وکړي چې د کافره د خدای بد کېږي هغه د یهدي په علم کمه دی چې اولم یهدي ایا ښوونه نه کوي لهم دوی لره هغه دغه دی چې کم اهلکنا من قبله من القرون چې څونه ډېر ما هلاک کړي دي دغه خبره څه ته هدایت واخله کار واخله منه سر په خلاص کړه دا چې موږ هلاک کړي دي د قرون څخه همدانو کمه دی علاوه يمشون دوی تک دغه د یمشون زمیر ملاقاری دغه د مکه کفاره ته د منکرینو تراجی دی علاوه خو یمشون دوی تک فی مساکین هم په کورو کې دوی قرنو دوی پیړو چې ما هلاک کړي خو په کورو کې تش قافلیت کړي خو هغه کلو کې کېږي چې الله تعالی هغه خراب کړي ان به شک فی ذلک پدغه خبره کی چې دا و ذکر سول چې دا هلاک ولګی د او خلقو پدغه کې له آیات دلائل دې د فار د چې د الله تعالی د کافر بد کیر خدغه غټ دلیل دی کنه کې دا خپل پلاګ ور هلاک کړی وي نسخ به پاته خو نسل یې سره بس ختم شوی دی افلا یسمعون ایا لا پاکوی فلا یسمعون نو دی نه اوریدا قصیده دغه چیرو قرنو خدای چې خپل سره کښینی بار د سموجانو قصه کې د عاجانو قصه کې مثلا کدای سپ خبره پویږه د صالح علی السلام د قوم قصه کینو د هود علی السلام د قوم قصه کی د لوط علی السلام د قوم قصه کینو د دې خبرې نه جی اوریدلې خو اوریدلې نو بیا څنګه پر دې خبره ټینګه چې یا زم پر الله ګرانم زکه کافر هم يم د الله تعالی په وړاندې مبغوز نه یم علاوه دا دغه څه غلطه ده واکه خدای دې خپل وګوره په دا خبره د سر نه خلاصیږي دای د دې د یوې شبهه جواب بل شبهه د امه دا وړاندې کوله برای ویل شه دا ستا خبره ما من نگه دا ستا دا خبره چه این ربک هو یفصلو بینهم چه رب دا دی چه رب ستا چه دی دی تر منس پیسلکی عملی پیسلکی دا خود دا ورز زنم منم قیمت کل ممکنو چرا جیش تا پیسلکی جو پا اغا ورز بندی سیدی دا آیات دا خبر خمستاقی ادا واوری دل مگر دا اغا ورز زنم منم چرا جیش ادا مخ خدا ویل چه برای ویل زپر خدای گرانیم تر اتواس پر خدای نای گران دا خدای بد دا کای پیر کیج نی کیر خدای پاک باندې کافر ګران دی نعوذ بالله الله پاک دا ورته بارل دی دغه خبرې چې دی کار واخلي چې ما ولید دی شهرونه ور هلاک کړی دي ولې برباد کړی دي دوهمه شبهه دغه ده چې قیامت ناراضي چا ویل چې راځي کله کېدای شي انسان چې بیا مرسي بیا راځوندي کېدای شي د دې شبهه دا په ورته ورکی جواب ورکی دي چې ورته وای الله او ولم يروا اي هو امضي نجي کتل چې انا به شک مش نسوق مش شرو بیايو الماء وبه مش شلو وب بیای سره کمی بیای یا درودو د شلو د ولو په زریعه یا د وریځ په زریعه په وریځ کرا بار او براول چیرې بیای الا الارض الجرز الا الارض واغم زکت الجرز چې وچکلک شوي میدان دشت دغه ته مجدا او برا او شلو راي ولي اسيا لا پرا ورو د شلو د لاري د اسمان د لاري پر وو ورو فنخرجو نو بیا موږ را باسو به په دغه او بو سره زرعن کشت یا پلاشنه واشه راشنه سی برادر زنگانو پر اخلا ویچ پکشی که زیه واشه یه شبه یه شه راشنه سیوی درشتو شبه به تسلی دلی دی سره گلان تا اکلو منه انعامهم تا اکلو چه خورکی منه ده ده غزرعی و کشت سخه انعامهم چارپایان ده دی ده وشم پر موردی غیه هم پر موردی پسه هم پر موردی و انفس هم زانون ده دی دی پا خبال امراضی برا خورورک جلا خوری بشکی جلا که دو مثال پا تو سوزیجات جلا جی پالک جلا جی افلای بسرون ایا افلای بسرون نو دی دغم نوینی دوغن از ست کار نکی دغم زک خود ارد سوک وینی کوچانی ام وینی دانوری ام وینی پا منظر اگر سر اوز ویدش تو نشن سیو جی و سر تا چپ خوال نور تلی برای پا خواه خونه دسلی پستر بی کسر دولی ویدی خود دولی اکا ویدی داشت دغم رکم ایچ چی نو پا دغم وچم زک علاج بنده دا جو ورشه پر څنګه پکښی کرای ژوند دی کمنه را شین یکینو خو دغه د احیا او د ژوند ورکول یو نمونه ده علاوه د تکشیم شواله چې د وچم زکه څخه زرغونه و شره باس او دغه وچم زکه په یوځای کې ګلان سره ولاړ یو جړ دی یو سور دی بلچونیا دی دغه کار کولای سم نو د انسان برته ولې نه سپیدا کوله ته ولې منکره چې ولاخه قیامت راځي چې بیا جزره ژوند دی کېږم باس بعد الموت کې مخاو دا دلیل د دغه د پاره پیش کی چې د دې دغه سوال خاتمه وروکي چې برال دغه ته چې بر به عملی پیسله وسی عملی پیسله خو برته په قیامت کې قیامت خو زنه منو نسرات لای علی دغه نمونه پیش کړ چې تا د سترګي وځي ته سترګي نه لري دغه څنګه راځوندې او لم يرو په دغه می د سترګي یاج کړ او لم يرو ایا دین نه جکتلی دی نیویني د سترګي کار نه کوي چې انا به شک مور نسوق مور شړو روانه وو الماء وب په زریعه د ولې د شلې یا د وریځي الی الارض او اغم زکت الجروز چې دا وشک لکد فنخرجون بیا مور رباس به په دغه او بو سره زرعا کشت رباس تأكلوا خوراكي من هو دغا كشتا سخ أنعامهم چار پايان دي وأنفسهم نفسونا دي خبالا ديم خوراك زن كي ده كشتا سنو يوازي دغا سبزيجات ما أخلا درخ كي ده دنيا نعمتونا كرد بكشي كشامل أفلا يبصرون أيا فلا يبصرون نو دي نگوري دغنا كدر ده دسترگي كار نكي جد نكي جد دغا كار سنگ كير ده خود بستر سوداده جد ده سوداده قامتم نغرا كم راجي ده خبر خلاص اسم چه ده دیده دوارو شی بخو ده پاوز شه باران وای شه دای مادر سره منلیم چه ده زده ده خدای پاک پا نیز بانی بجم اسیری ده خطوه چه بجم بار تھوا بیا عملی پی صلاح کیج عملی پی صلاح میں ام و مانل تھوا پہ قیامت کی کیج قیامت میں ام و مانی ومن چ واقعی کیج کل دی بل پشتنا دا غدا اسی دی دا گرد کیج رویش زنو قیامت کل دی بار از مر عملی پی صلاح اسما دو جخت واچی تا جنت تا واچی تا دیغی جواب خلا پاک ورتا وای وی قولون دی وای پا پشتنا کی متا کل دا هازل پتحو دا غا پتحو پی صلاح داغ پتح و پی سلا دا پتح اوغ چول ان ربک هو یفصل اغه یمراجه داغ پتح و خلاصون چ سره وسی چ بارز ما زید و رخص استاغه جنت سدا کله دی ز تو خو گرد مر داغه بیان چ قیامت قیامت بار پی سلا کی ر عملی تا کله دا گره و یقولون دی وای داغ مشرکان داغ کفار اغه اولم یهدیت بجم ملاکاری پام اغه یت سر و ایا دی ته دا خبر هدایت نکی چ مدون قرون هلاکی اولم یروت بجم پام غایب ول دی دا نګوری دام زیک ته څنګه راشنه کیج دلته بیا و یقولون دی وای فهم قبلک وای متا کله دا هاذ الفتح دا فیصله ان کنتم کچری تسیاس ای مومنانو صادقین رشتا و یون کی کتس رشتا دا خبر کوي په حق سره چې قامت بار راځي عملی فیصله کیږي په دغه جزړه خوشاله کړی دي بار ما جنت اچي کافر دوزخ ته چې دا کله ده قلت ورته ای محمد جواب داش ورک ورته یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا چې ظالم ته څه د قامت پښتنې کوي سړی چې د یو سیزن و د یو شي پوښتنه کوي خو هلته یو شی ورته پټ کړی سی دی لکه خلک وایي د مسافر جواري کله ګرانیږي نو دی جواري لري برای ور پیش کې بازار ته چې د ګرانۍ وخت کې رالی نو په قیامت کې خو چې دی خو د جنت و د دوزخ فیصله کول کیږي نو ظالم ته خو چې ته خو باید قیامت ازغستلی ته پوښتنه کوي چې کله دی راویشی تا ته ګټه نه کوي چې در بیم شم ستا تاوان دی پکښې کې نو ته خوله مه چولوه چې ته قیامت کله دی ته خیر نه سي پکښې کې وړای قلت ورته ورته یوم الفتح ورځ د فتح او د فیصلی چې ده لا ينفع ګټه نه رسی الذين وهغه خلق تکبروا چې دی کافران سوي دي ایمان هم د دې ایمان ګټه نه ورته رسی ستا فکر دا چې په هغه ورځ وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله په هغه ورځ وایم چې خدای توبه مې ده پر سجده بسم په هغه ورځ ایمان به نه قبلیږي هلته باره چې د ایمان دا دنیا ځای دي ته د هغې ورځې پوښتنه کوې و باره به زه هلته ایمان راوړم ځان به خلاص کړم ولاکه خلاص ستا ایمان د نجات ذریعه نه ګرځي کدایس په خبره پوهیږي د ایمان څخه چې د نجات کار اخلي هغه پر دې دنیا کول کیږي چې ایمان دې راوړي تا به د اور د دوزخ څخه خلاصي الته چې دی چې ویني الته جن خلاصي نو ګټه نه رسی لا ينفع ګټه نه رسی الذين وهغه خلق تکفروا چې دی کافران دي ایمان هم ایمان دي نو چې ایمان دې ګټه نه درسی هغه خل الته پرېږده چتا دیگر سره خلاص کی ولا هم ينظرون ولا هم او نو ودیت ينظرون مهلت ورکول کیږي وخت لا ولا قدر یو خدای دې چې ګسره می چټی کما د ورځخته ما شو دا خونه هغه سو چې ایمان ګټه ورس یا خو ته مور وکړه بل بیا دا دی چې جوی ګان چې خو می پریر و اس می مور اچو بر په دا ساعت بعد بیا مور اچ الله وي مهلت دې ته نور کول کی چې ټیم دې ور پرې وې د سپه د سټ نو ته صدقې ما پښتنې کې چې قامت کړل دی چې کسړی چې فیصله پر وته چې په دغه تاریخ اعدامېږي بر دې وي د وشتم تاریخ ته نو څو ورځې پاتې خله ورته ته دوی وشتم څخه ته خپل شو مرکیه ته ته ګټه نه رسی چاله ته مو وشتم تاریخ کې ته بیا زهري کې په تا فیصله و ته لید دغه جواب علاوه تو ورته چې بل ته څه تاریخ نه غواړي ولا که ستاو د نجات د جت سره وس نجات منه خلاصون چې ته دي خلاص ستاو د مهلت کې ولا که سره وس په هغه ورځ بنو ته بیا مهلت تر کول کی چې سیر یو میاشتې لکه بیا به ورځ خطر واچو نه نجات ست نه انذار مهلت ست نو په پای کې خبر خلاص اسو هم تسلی و نبی علی سلام ته وس هم و مؤمنانو توسل هم د دې د غشتونو جوابونه د سوالو جوابونه ورکول سو ایمې د دې غشتنی جواب ورکول سو چې دا کله دی علاوه تاریخ ته څه کستا په شنه درځي تاریخ حالات معلوم دي چې تاته اوس ګټه کولای بره بنو ته تعالی تاریخ ته شولې چې په دغه ورځ ستا کار بربادي ده ته به دوزخ ته لویږې نو نبی علی السلام ته په پای کې څنګه وایي فاعرق نو ته مخ واړه وعنهم د دې څخه نو بالا د دې پر باب الله لغړ منیس د دې بابلالي بیل جنسخه چې ستاز رده د وینو درډک لکه دا وس دا باطل پرستان نه چې حق په ستور ګوینه پر هغه سر بیره باندې بده د کوپر تایید کی د کوپر خبرې بدر خلا را باسي نجاسات په غرزي نو الله دا پر غوښ مونږ سره هغه څه مخ واړه فاعرغ ته مخ واړه وعنهم د دې څخه یعنی د دې د خبرو د باطلو د لایلو څه چې دې سره جوړي وانتظر ته انتظار وکړه د هغه ورځې چې په سره پکې کیږي بس د قیامت انتظار وکړه د دې شپې سره الله ته چې ګرد ټوله ټوټل و درځخت ورغړي و هم انهم به شک دی منتظرون دی انتظار کوونکې د هلاکت ستاسو الله د دې حالت هم بیان کړي چې دې بیا تا ته په کمین کې ناسي چې ته ودا شي پیښه بنه وزي چې جمله صدر مزه لاندې شي د جوال پر ونه ډېر دې بیا دلته په کمین کې ناسي ستا مرګ ته منتظر الله وده ته وده ته انتظار وکړي و تا ته انتظار کړي دیم په انتظار کړي کدا اس په خبر اوس پوهیږي په قران کریم کې بل ځای راځي په سورۃ طور کې الله ته جرشم یو جرشم آیات ام یقولون شاعر الله وی دی دام سره وای چې سره کښینی باروي شاعر دی نتربص به ریب المنون موږ به انتظار وکړو په د سره د پیښو د زمانه بر په خپل ناس بیر شاعر دی ولا کیا نبی دی یا شی دی بس انتظار وکړو خدای به خپل سره ورټول کی ریب المنون معنا پیښه د زمانه د زمانه پیښه به پر راس یا به یو ځای د مثال په تور درې ولاش شي واسه مړ بسی یا به یو مار وخوري یا به په تور ته به اختاسي بل ځان مو سره اخته کوي د کفار به ویل الله پاک الله ته قل تربصوا فان معكم من المتربصين تور تور ته تاسو ما د مرګ انتظار وکړو زستیس د عذاب انتظار کوم بس ته خپل انتظار کې شنه زه په خپل دا معنی هغه کوم مسله ده ته اعراض وکه عنهم د دې څخه لکه وسر ترک راځي د دې د خبرو مخواړه پر غوږه منس وانتظر ته انتظار وکړه خدای دې داته تسلی درکړه چې ورځ د فصل راځي سيدي ان ربك هو يفصل الا في سلف منسك ددي كي عملي في سلك يدغي عملي في سلي انتظار وك انهم بشك دوي هم چي دي دا كفار منتظرون دي انتظار كون كي ستا د هلاكت د مرغ د پاره ستا د پاره دي پيش دي وبد انتظار كي چي وبد پيش اختاسي نو في سلاي پر دغه پر غوژ منس نو دا صورت خو مكي دي دلته خو جهاد نه دي پر څو چتوارو بس دا خو شپې سلا وس بس به موږ بل ژغ نور تکو په مجنه کې خو بیا جهاد پر څو خو حکم اغدي چې دی وس به دي خبر کی په خله کې به وای ولې په پای خو نو په سلا دغه راو ته چې کړه خو له په سوک سمېږي دی چې وس پر رسول الله سلام به دي خبر کی ته اهانت امیز خبر کی یا د قران په باره کې یا د خدای په باره کې وس دغه حکم نه دي چې په باره دغه دا خو د مکی صورت هغه وخت په سلا و چې ته د دې اعتراض وکړه بیا خو نو چې دی درک مخه مخ مقابله کې بیا خو نو په سوک جواب کوي کیژنو کدا اس په خبره پویږي په مدني صورتو کې خو بیا د جهاد حکم پکې راغلي دا خو مکیو نور دا صورت ختم سو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.